Proszę, pane okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Umowa o wydobyciu na Ukrainie metali ziem rzadkich będzie podpisana, twierdzi agencja Reutera. Stan papieża Franciszka jest stabilny, nie pojawiły się żadne trudności z oddychaniem. Rada Mediów Narodowych uchyliła uchwały powołujące członków zarządu TVP. Stany Zjednoczone i Ukraina podpiszą umowy o współpracy przy wydobyciu minerałów, twierdzi agencja Reutera. Źródło agencji informuje, że podpisanie porozumienia ogłosi w czasie dzisiejszego wystąpienia prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Prezydent Ukrainy polecił ministrowi obrony, szefom wywiadu i resortu dyplomacji, żeby skontaktowali się z przedstawicielami władz Stanów Zjednoczonych i uzyskali oficjalną informację na temat wstrzymania dostaw pomocy dla Kijowa. Ukraina i Ameryka zasługują na poważny dialog i jasne stwierdzenia, dodał Wołodymyr Zełenski w cowieczornym przemówieniu. Zwłaszcza jeżeli chodzi o ochronę życia podczas pełnowymiarowej wojny, otrzymujemy od ponad tygodnia różne sygnały. Był już precedens wstrzymania pomocy, było wstrzymanie pomocy humanitarnej, pomocy energetycznej, było też wstrzymanie pomocy wojskowej pod koniec stycznia, ale potem wszystko zostało szybko przywrócone. Jesteśmy świadomi, jakie zagrożenia niesie za sobą taka sytuacja, dlatego nasze służby, zarówno wojskowe, jak i specjalne, zdołały wypracować algorytm działania w obliczu różnych scenariuszy rozwoju sytuacji. Jako powód wstrzymania pomocy wojskowej dla Ukrainy prezydent Trump podał brak woli zawarcia pokoju ze strony prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Stan papieża jest stabilny, dziś nie pojawiły się żadne trudności z oddychaniem, poinformowało o tym Watykańskie Biuro Prasowe. Lekarze opiekujący się Franciszkiem w klinice Gemelli, w której Franciszek przebywa od 19 dni w związku z zapaleniem płuc, podkreślili, że nie wystąpiły skurcze oskrzeli, które w ostatnich dniach bardzo ich niepokoiły. Papież nie ma dzisiaj gorączki i współpracuje z terapeutami, którzy pomagają mu w odzyskaniu pełnej sprawności oddechowej. Nadchodzącą noc spędzi z założoną na twarz maską tlenową. Lekarze nadal powstrzymują się od prognoz. Przedwczoraj Franciszek miał dwa ostre ataki niewydolności oddechowej. Wieczorną modlitwę różańcową w intencji papieża na placu Świętego Piotra poprowadzi dziś angielski kardynał Arthur Roach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Były minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego dawny zastępca Maciej Wąsik nie stawili się na posiedzeniu Komisji Śledczej do spraw inwigilacji systemem Pegasus. Jej przewodnicząca Magdalena Sroka stwierdziła, że ich absencja jest rzucaniem kłód pod nogi komisji. Stąd przegłosowanie sądowego wniosku o ich ukaranie grzywnami po 3000 zł. To na pewno nie jest wymarzona sytuacja dla Komisji Śledczej. Nigdy w historii nie było takiej sytuacji, żeby politycy odpowiedzialni za 8 lat rządów, wobec których są poważne podejrzenia, że dochodziło do nieprawidłowości, w taki sposób unikali stawiennictwa przed komisją. Wydłuża nam to procedurę. Zarówno Mariusz Kamiński, jak i Maciej Wąsik uważają, że komisja działa nielegalnie, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Rada Mediów Narodowych podjęła decyzję o uchyleniu uchwały powołującej Michała Adamczyka na prezesa Zarządu Telewizji Polskiej i Tomasza Ofińskiego na członka Zarządu TVP. Przewodniczący Rady Wojciech Król powiedział Polskiemu Radiu, że uchwały były bezprzedmiotowe. Była to decyzja porządkująca z tego względu, że decyzja była podjęta już po decyzji właścicielskiej, gdy minister postawił spółkę w stan likwidacji. Na tą uchwałę pan Adamczyk powoływał się przed sądem, nie miał legitymacji, co stwierdził sąd w postępowaniu. Rada Mediów Narodowych podjęła też decyzję o upoważnieniu Wojciecha Króla do cofnięcia pełnomocnictw procesowych, których udzielił jego poprzednik Krzysztof Czabański. Klimat. Wieczorem pogorszyła się jakość powietrza na południu i zachodzie. Punkty pomiarowe w wielu miejscach pokazują tam umiarkowaną albo dostateczną jakość. Obecnie niemal 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie z wiatru. Sieć nie jest przeciążona. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki o sporcie. Jedno spotkanie 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów już się zakończyło. W Brugi klub Bryszcz przegrał 1-3 z Aston Villą. Z trzech Polaków tylko jeden poderwał się z ławki rezerwowych. Zagrał Matty Cash od 64 minuty i to on był faulowany w polu karnym rywali. Sytuacja, po której jedenastkę wykorzystał Marco Asensio. Drugi z graczy de Villans, 20-letni bramkarz Olivier Zych, był dziś rezerwowym. Chociaż nie, dwóch zagrało, bo Michał Skóraś w ekipie belgijskiej zagrał przez kilka ostatnich minut. Rewanż Birmingham za tydzień. Kolejne trzy mecze rozpoczęły się kilka minut temu. O 21:00 w Madrycie w derbach Real podejmuje Atletico. W Dortmundzie Borussia gra z Lille, a PSV Eindhoven z Arsenalem. Na ławce kanonierów Jakub Kiwior. We wszystkich meczach 0-0 i 5 minuta. W siatkówce w plus lidze w grze o play-offy pozostaje Śledzk Malow Suwałki. Póki piłka w grze, nadzieja się tli, a rozbudzają ją dobre wyniki. Dzisiaj Śledzk pokonał GKS Katowice 3-0, a najlepszym graczem spotkania został Paweł Halaba, który zdobył 15 punktów. Bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Jestem naprawdę dumny z drużyny, szczególnie za trzeciego seta, bo nie jest łatwo wrócić w końcówce z wyniku minus 4. My się nie poddajemy, walczymy do końca, końcówka wygrana, emocje niesamowite na hali, kibice nam na pewno pomogli. My cały czas walczymy, cały czas wierzymy. Co prawda nie wszystko od nas zależy, ale my chcemy zrobić swoją robotę, zakończyć pasce Rzeszowa i wślizgnąć się na koniec do tego playoffu. Mam nadzieję, że to nie było ostatnie spotkanie na naszej arenie. To było spotkanie rozegrane awansem w ramach 29 kolejki. W skokach narciarskich w Trondheim nasi reprezentanci dzisiaj trenowali. Najlepszą formę z naszych podtrzymuje Aleksander Zniszczoł. Był czwarty podczas drugiej z trzech serii. Najlepiej prezentował się Austriak Jan Herl, który był najlepszy na dwóch treningach. A już niebawem powinien się rozpocząć mecz Kamila Majchrzaka w decydującej rundzie eliminacji Indian Wells. Rywalem polskiego tenisisty, w meczu którego stawką będzie awans do turnieju głównego, będzie Chilijczyk Garin. Więcej o tym meczu w podsumowaniu sportowym dnia kilka minut po 23:00. Jutro słonecznie i ciepło, 8 stopni nad morzem, 13 w centrum, 16 na południu. Wiatr na północy będzie dość silny, w porywach do około 60 km na godzinę, nad morzem w porywach do 80 km na godzinę. To jeszcze dodam, że Real Madryt prowadzi 1-0. Ogłoszenie społeczne. Mieliście mnie stąd zabrać. Nie jestem tu bezpieczna. Zaniedbane, bite, zastraszane w rodzinnych domach. 1500 dzieci czeka miesiącami na miejsce w pieczy zastępczej. Podpisz petycję Fundacji Dobrych Inicjatyw, by ich głos został usłyszany. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 21. H. CH. H. CH. Jacek Kabryluk. Marek Kaczyński. Dobry wieczór. To nieuniknione. Dobry wieczór, jesteśmy. To znowuż my, 291. jubileuszowe wydanie HCH. Zapraszamy na 2 godziny z muzyką wybraną specjalnie przez nas przez cały tydzień do tej audycji. Pomagali nam trochę wybierać tę muzykę na przykład członkowie Akademii Filmowej w Stanach Zjednoczonych. Tak, w niewielkim stopniu, ponieważ część audycji była uzależniona od tego, co wydarzy się w nocy z niedzieli na poniedziałek. I wydarzyło się, wszystko poszło po naszej myśli, może tak powiedzmy, czyli po raz kolejny Oscara za muzykę zdobył człowiek, który jest człowiekiem z naszej bajki muzycznej. I to nie jest już pierwszy raz. Hildur Gudnadottir Oscara ma. Hauszka, czyli Volker Bertelmann, Oscara również posiada. Teraz doszedł do tego Daniel Blamberg i jego będziemy słuchać między innymi w drugiej godzinie, chociaż nam na początek też coś specjalnego przygotowaliśmy. Ale od razu może zapowiedzmy, że takim punktem kulminacyjnym drugiej części naszego spotkania będzie drobny singielek, który dokładnie tydzień temu opublikował zespół Swans. On nie zmieścił się już w naszej audycji, ale dzisiaj single, jak Państwo wiedzą, wydaje się o każdej porze dnia i nocy, zatem tych 20 minut z groszami, drobny utwór zespołu Swans, to naprawdę drobiazg. Co to jest drobnostka na jedną stronę winyla na 33 obroty i w sam raz na singla zapowiadającego kolejny album oczywiście. W pierwszej godzinie głównie nowości, a na początek formacja sprzed 14 lat, przynajmniej tak brzmiała 14 lat temu, kiedy jeszcze grał w niej Daniel Blamberg. I tak to się zaczyna, tak się zaczynała płyta Jak formacji, tak samo się nazywającej, Jak w roku 2011, Get Away. Brzmiało to jak Dinosaur Junior i nikt się nie spodziewał, że z tego wyniknie potem solowa kariera Daniela Blamberga w zupełnie inną stronę idąca. Zawsze, gdy grupa gra na strunach, czułych strunach zespołu Pavement albo Dinosaur Junior, to wtedy czujemy się znacznie lepiej i tak było w przypadku tej formacji jak. Ale my śledziliśmy dalej karierę Blamberga dość uważnie, zwłaszcza, że jego solowe płyty gdzieś tam zupełnie zogniskowały się wokół innych rejonów, takich piosenek, nie piosenek, i o tym będziemy trochę Państwu opowiadać w drugiej godzinie naszego spotkania. Stąd nagroda dla Blamberga generalnie nas cieszy, niezależnie od tego, co zrobił przy okazji nagrodzonego filmu, ale jako muzyk jest to rzeczywiście artysta niezwykle istotny. Zatem cóż, sięgamy po różne single i płyty, które ukazały się w ostatnim czasie. Jesteśmy pewni, że ta artystka to po pierwsze jest jedna z naszych ulubionych artystek, a właściwie dwie artystki. Dwie ulubione artystki. Połączone razem. Tak. Jedna pochodzi z Kolumbii, druga z Gwatemali. I tak naprawdę to jest materiał tej z Kolumbii, ale dołącza do niej ta z Gwatemali. Tak, ta z Gwatemali, chociaż jednocześnie z Meksyku. Podejrzewam, że nagrywały to wszystko w Berlinie, więc świat jest skomplikowany, bo Lucrecia Dalt od dawna mieszka w Berlinie, Mabe Frati chyba też częściej ostatnio bywa w Europie niż w Meksyku. Ale współpracują ze sobą i efektem tej współpracy, właśnie wymiany pewnej, wymiany inspiracji wzajemnej, jest ta epka Cosa Rara. Zapowiadał tę krótką płytę utwór tytułowy, bo właściwie to jest tylko utwór tytułowy w różnych wersjach. Ale za to nagrany z Davidem Sylwianem. Tak, z Davidem Sylwianem i druga wersja, tamta była już prezentowana na antenie Trójki. Drugi utwór, który tutaj się pojawia w programie tego wszystkiego, trzeci jest remix, drugi to jest wersja Mabe Frati właśnie. I to jest wersja prowadząca ten utwór. Bardzo zachęcamy do porównania wszystkich tych iteracji utworu Cosa Rara. Prowadzący ten utwór w krainę Mabe Frati. To jest, słuchamy i właściwie to przestaje być utwór Lucrecia Dalt. I jaki piękny tytuł, Cosa Rara on la playa. Evaporándose, cosa rara. Lucrecia Dalt, a właściwie Mabe Fratti. Ta druga śpiewała, grała na wiolonczeli. Ta pierwsza jest kompozytorką utworu i producentką utworu Cosa Rara, a przy okazji też i utytułowaną artystką solową, i również twórczynią soundtracków i dla telewizji, i dla kina. To mamy taki trop, który nam przypomina o tym, że Daniel Blumberg w drugiej godzinie w HCH. A jeśli chodzi o ten utwór, to jest to taka historia, że to jest piosenka moim zdaniem w tej chwili przechwycona przez Mabe Fratti, bo to już brzmi zupełnie jak jej utwór. Chociaż myślę, że obie panie gdzieś tam spotykają się, jeśli chodzi o doświadczenia artystyczne, choć jedna i druga trochę operują innymi instrumentami, ale to połączenie było bardzo fajne. Także to jest ta druga wersja kompozycji Cosa Rara. 20 minut po godzinie 21:00 HCH w programie Trzecim Polskiego Radia. Zapytam ciebie, zapytam państwa, czy masz ochotę na ładną dwuminutową piosenkę. 2 minuty 20 sekund. Pod warunkiem, że to będzie country, alt country albo Amerykana, a pewnie w te rejony nas prowadzi. Dobrze, niech to będzie tak. Co więcej, zespół z Nashville, Tennessee. Płyta nagrana na jednej z wysp tuż przy wybrzeżach Wielkiej Brytanii, czy pojechali. Co więcej, nagrana w XII-wiecznym, jeśli dobrze w tej chwili pamiętam, opactwie. Pustelnia. Muzycy przyjechali tam, zarejestrowali swój materiał. 7-8 osób w zespole. Przyznaję, że nie znałem ich wcześniej. Płyta ukazała się w miniony piątek. I jest to idealny utwór piosenkowy, jeżeli ktoś już nie może słuchać od początku do końca ostatniej płyty Boniego Prince'a Billego, to może na przykład sięgnąć po piosenki zespołu Echolalia. Bo to jest, tak się nazywają. Zupełnie nowe zjawisko, ta formacja, zdaje się. Tak, i płyta zatytułowana tak jak i zespół. I jeśli nie mają państwo nic przeciwko temu, to wybieramy właśnie 2 minuty z groszami Little Bird. Proszę posłuchać. Hey, little bird, wonder have you ever heard them cry, coming from the nighttime, like a seed in the grass, and the moment passing away, day by day, climbing to the big sky. But the tallest tree gotta learn how to leave sometimes. Born on a whim, brought up in the windy eye, glowing white, painted in the daytime, and the sun hung so low that the shadow like you towering over. And even taller trees got a line that'll lead sometimes. Utwór numer 3 na płycie Echolalia, tak właśnie nazywającego się zespołu. To debiut, który pojawił się w ubiegły piątek. Tytuły też powiedziałbym znaczące i jakże skomplikowane. Never Cry, Blood Moon, In The Pub. Takie opowieści, powiedziałbym, o życiu po prostu. I muzyka, jak Państwo słyszą, nawiązująca po prostu do amerykańskiej piosenki. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville oczywiście, ale wyjeżdżamy stamtąd do Louisville. Nie jakoś niespecjalnie daleko w sumie. Choć kawałek będzie i też do miejsca, które jest bardzo ważne dla takiej muzyki podlewanej tradycją folkową albo kantrową amerykańską, ale zwykle o Louisville mówimy przez pryzmat, przy okazji płyt Boniego Prince'a Billego. David Grubbs też urodził się w Louisville, no tyle, że potem się przeprowadzał, bardzo dużą część swojego życia artystycznego spędził w Europie i również odszedł od tejże tradycji w stronę improwizacji, w stronę takiej muzyki, powiedziałbym, znacznie bardziej highbrow, jak to mówią Anglosasi, czyli bardziej salonowej jednak. No tak, ale to jest też człowiek, który nie porzuca wszelkich improwizacji, pojawia się w różnych składach, także człowiek odpowiedzialny za muzykę przygotowywaną i do spektakli, i do instalacji. Pod koniec roku rezydował w Berlinie, gdzie miał swoje przedstawienia, swojej muzyki do właśnie wystaw i instalacji, które odbywały się w Berlinie. Także człowiek podróżujący, chociaż zdaje się, że ostatnio bardziej związany z Nowym Jorkiem. Już ta epoka chociażby Chicago u niego w jakimś stopniu się zamknęła. Ale to jest też nazwisko, które często pojawia się w kontekście chociażby Roba Mazurka, który u nas pojawia się w miarę regularnie. Jakiś czas temu widzieliśmy go na scenie w klubie Pardon Totu, właśnie improwizującego z Robem Mazurkiem. Widzieliśmy go także na koncercie Boniego Prince'a Billego w Berlinie. Owszem. Ale siedział na sali obok nas. No tak, tak. Dlatego powiedzenie, że podróżuje dużo, jest... Może po prostu mieszkał w Berlinie akurat. W tym momencie, zdaje się, był jakiejś dłuższej rezydencji, tak? Tak, był na rezydencji w Berlinie i dlatego był na tym koncercie. Natomiast przede wszystkim mówimy o nim dlatego, że nagrał nową płytę. Ten nowy album nosi tytuł Whistle from Above. Ukazał się w ostatni piątek i jest to płyta, jak pisze David Grubbs, bardzo osobista, ale też pokazująca grono współpracowników, przyjaciół Davida Grubbsa. I jak usłyszałem ten utwór, The Snake on its Tail, to natychmiast pomyślałem sobie, nie, no jak nic tutaj Rob Mazurek. Tymczasem okazuje się, że bardziej Nate Woolley, bo pojawiają się różni instrumentaliści. Ale chyba Mazurka nie ma na tej płycie. Ale akurat Roba Mazurka na tej płycie nie ma. Jest Rodri Davis, jest właśnie Nate Woolley, jest Andrea Belfi, którego słyszeliśmy tydzień temu we wspólnych nagraniach z Jules Reedy. I, no i jeszcze dodatkowo Nikos Veliotis, Click Shrey, także dużo różnych dialogów mamy tutaj Davida Grubbsa. Bardzo, bardzo zręcznie prowadzonych, z wielką kulturą to wszystko jest nagrane, brzmi fantastycznie. Thank you. David Grubbs ze swojej najnowszej płyty Whistle from Above, The Snail on its Tail. David Grubbs, przypomnijmy, pojawia się w różnych formacjach, w różnych zestawieniach instrumentalnych. Jedna, myślę, z takich bardziej interesujących jego formacji to było trio z Robem Mazurkiem i Madsem Gustafssonem, The Underflow. I wspólne sesje, koncerty, nagrania, które pojawiły się jakiś czas temu. No dobrze, to teraz czas na panie. I jeśli chodzi o pierwszą, to już mamy całą płytę. Natomiast druga płytę wyda dopiero 2 maja. Rozpoczniemy od Ichiko Aoby, czyli japońskiej artystki, która myślę, że państwu może być znana z występów z Albertem Karchem chociażby w swoim czasie. Ichiko Aoba wydała właśnie swój nowy album, który powiedziałbym jest tak na granicy dużych produkcji, takich z zaproszonymi instrumentalistami, kwintetem smyczkowym, harfą, fletem, ale z drugiej strony mamy jednak bardzo spokojne, intymne, niemal solowe kompozycje. No tak, to jest płyta, która nawet zakładając ten duży skład, ona jest bardzo wyciszona, bardzo delikatna. W ogóle wydaje mi się, że delikatność jest tutaj słowem kluczem w wypadku Ichiko Aoby. No i jeszcze jedno słowo klucz to jest coraz większa, właściwie hasło klucz, coraz większa rozpoznawalność w świecie zachodnim. Ja o tym trochę mówiłem w tygodniku muzycznym w sobotę, że ona jest w Japonii dużego formatu artystką. Natomiast w Europie i w Stanach Zjednoczonych właściwie od poprzedniej płyty jest szerzej odkrywana. I ta nowa jest już przyjmowana w tej chwili euforycznie na całym świecie, już i na Zachodzie również. I ta stylistyka spotyka się z dużym zainteresowaniem. No, to jest zresztą wspólne dla Ichiko Aoby i tej drugiej artystki, która za moment, bo najpierw fragment płyty Luminescent Creatures, a później ta zapowiedź, jak wspomniałeś, płyty nowej Jenny Wahl, Norweszki, która też jest postacią w swoim kraju bardzo popularną. To była gwiazda już 10 lat temu w Norwegii. Oczywiście gwiazda rekrutująca się jest raczej z tej sceny alternatywnej, ale postać bardzo rozpoznawalna, nagradzana wtedy i mniej więcej tyle lat trzeba, żeby przejść pod skrzydła naprawdę sporej wytwórni na Zachodzie, bo ta nowa płyta ukaże się w 4AD. Tak, no z tą wytwórnią zdaje się, że już od pewnego czasu jest ta artystka związana, natomiast jeśli chodzi o Ichiko Aoby, to zadałem to pytanie Albertowi Karchowi, który gościł w mojej audycji, który z nią przecież grał. Zapytałem, czy po prostu jest szansa dzisiaj na ich współpracę, bo przecież to była bardzo kameralna trasa, kiedy oni grali. Zresztą ukazała się wspólna płyta. Proszę gdzieś tam poszukać. To jest przepiękny album Alberta Karcha i Ichiko Aoby. No i odpowiedział, że no, bardzo by chciał, ale wydaje mi się, że gdzieś tam w tyle głowy była odpowiedź, że przy obecnie takiej promocji i przy takiej rozpoznawalności stworzenie, zorganizowanie trasy koncertowej, bardzo kameralnej, intymnej w Polsce może być bardzo trudne. A ja powiedziałem o tym, że po części jest to płyta kameralna, a po części jednak bardziej rozbudowana, bo po tych singlach, które pojawiały się, liczyłem, że to będzie jednak znacznie większa produkcja, że tam udział muzyków dodatkowych, właśnie tego kwintetu, instrumentalistów będzie znacznie większy, że to pójdzie w stronę takiej produkcji, powiedziałbym, w stylu Bjerk chociażby. Natomiast nie, jest tutaj cały czas zachowany umiar i, no powiedziałbym, bardzo wschodnia oszczędność i minimalizm. Posłuchajmy Tower z najnowszej płyty Ichiko Aoby, a później To Be a Rose. To jest drugi singiel promujący album Iris Silver Mist i Jenny Wahl, zapowiedziany na 2 maja. Madonna, Chico Aoba, a następnie Jenny Wall, czyli fragmenty nowych wydawnictw. Luminescent Creatures już jest, Iris Silver Mist za 2 miesiące dopiero. Kolejna płyta też już jest, bo to jest nowość piątkowa. Było ich dwóch, ale jednak do nagrania trzeciej płyty zatrudnili trzeciego artystę. Mówimy o formacji Darkside, która powróciła po latach z nową muzyką i przyznaję, że jest to taka płyta, której chce się słuchać od początku do końca i która zaskakuje, ale jak sami muzycy opowiadają, wszystkie te pomysły gdzieś tam narodziły się ze wspólnej improwizacji i z takiego dojrzewania artystów, muzyków i to może dlatego ten album różni się od dwóch poprzednich wydanych przez Darkside. Rok psychodeliczny tak naprawdę, tyle że w takiej otoczce elektronicznej. Nicholas Jar, David Carrington i Tlacael Esparza z najnowszej płyty Nothing. Thank you. Thank you. Dave Harrington, Nicholas Jar i jeszcze Tlakael. Esparza. Dziękuję ci bardzo. Ale... No, nie mogę zapamiętać tego nazwiska, nie, bardzo trudno. Jest ten trzeci, dotarł dopiero do zespołu po latach, w związku z tym trochę się tego uczymy, ale powiedziałem o tym, że to jest płyta zaskakująca i słucha się jej z niezwykłą przyjemnością, dlatego że właściwie do końca nie wiemy, co się wydarzy. Myślę, że państwo też zwrócili na to uwagę. Zaczynało się bardzo tajemniczo, psychodelicznie. Nagle gdzieś tam motyw po prostu bardzo dobrej piosenki, po czym wszystko się kończy i znowuż wracamy do innego świata. I tak jest w przypadku Dark Side. Jakby rzeczywiście cały materiał wynikał ze wspólnego dżemowania i zarzucania się różnymi pomysłami. Ze trzy utwory w jednym mieliśmy. Na zakończenie tej godziny HCH Patryk Shiroishi i Piotr Kurek. To będzie kolejny fragment ich płyty Greyhound Days. Płyta ukaże się w najbliższy piątek, więc jeszcze jest szansa, żeby się przed premierą rozejrzeć za nią. Na razie były publikowane dwa utwory, myśmy też już jeden grali w HCH. A ta współpraca rozpoczęła się od zamówienia BBC Free i od zamówienia Jennifer Lucy Allan, która prezentowała ich muzykę w audycji Late Junction właśnie w BBC, ale my także ich prezentujemy. Utwór Shadows, a wracamy po wiadomościach. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.